uitdelen, Willem, van Alexander. Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, dat was het laatste muzikale optreden, denk ik, voor vandaag. Het is op de 5 uur. En nou, we staan hier nog een beetje in de zon te hangen. Het gaat nog even duren. Dit was het muzikale programma, toch? Ja, ja, ja. That's me. Ja, mooi. Ja, yeah, good? You liked it? Ja, yeah, yeah, I liked it. Yeah. No, I think it's a good day. We got some more tomorrow. Ja. Yeah. So, yeah, it should be good. Tomorrow from 3 again? Yeah, so. From 3 again. I'll see you tomorrow. Bye. Some good atmospherics. I'll play a couple of songs now, I think. Now? Yeah, yeah. Oh, straight okay. After, and then we're done for the day. Okay. Because we have a little bit of a gap in there. We have a bit more time still. So why not? Okay. We'll stick around. Nice. Yes. I love this radio idea, by the way. Yeah, yeah. I think I saw you at 2DH5 doing some stuff there as well. It's a lot of the same people in these two events. Yeah, yeah. There's definitely an overlap, which is good. Yeah, I love it. Ja, dus er komt nog wat muziek. Dus we gaan nog even luisteren. Mag ik Ken jij ook? Ja, dat is ook toevallig, hè? Oh, jullie kennen elkaar dus ook. Ja, nou eigenlijk staan we. Iedereen kent elkaar hier al. Hallo, hallo. Gespeeld. Ja, klopt ja. Mooi. Nee, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, een beetje low-key, gewoon wat nummertjes in het Nederlands en wel koude handen. Dus dat is dan wel moeilijk. Het is echt koud, hè? Je staat nu ook nog steeds in de schaduw. Oh, ja, de zon is ook al een beetje weg aan het gaan. Dus, ja. Want, ja, de zon was wel de redding om te overleven. Ja, inderdaad. Het zag er heel mooi uit. Je had een soort aura doordat de zon zo van achter. Oh, wat mooi. Dat is heel mooi. Oh, wauw. Oh, cool. Nou, ik hoop dat iemand een foto gemaakt heeft. Cool, ja, ik hoop het ook. Nu gaat Stanley spelen. Ja. Dus ik ga heel even dit weghalen. Oh, jij moet opruimen. En dan gaan ze weer, gaan we weer door. Ja. Dat is leuk, hè? Oké, okay. Ja, hartstikke leuk. Ja, nou, leuk ja. Maar wat speel jij vaker? Nou, meestal met een band. Baron C. Okay. Hebben we hier vorig jaar ook gespeeld. Welke? Maar Baron C. Dat was toen. Ja, inderdaad. Dat hebben we elkaar ook gezien. Maar die... Ja. Ja, die jongens die moesten, nou, ja, eentje komt uit Ierland en die moest terug daar naartoe en de ander naar Italië, dus die zitten allemaal... Informatie dan. Ja, soms is dat, komt dat wel onhandig wel eens, uit. Met z'n allen dan? Of, ja, we oefenen iedere week, maar zij gaan gewoon af en toe terug, dus vandaar. Ja. Vandaar okay, dus. Nou ja, maar dit kan ook. Ja, inderdaad. Oh, ja, kan ook, ja. Ja. Even iets minder lange set, maar wel... Okay, Ik haal even mijn spullen in de kans. Ja, nu gaat hij spelen. Ja. Ja, dus we krijgen nog meer. Van de stem. Zo, ik had het.